राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 9 सितंबर 1996 को सायं लगभग 4 बजे भिनासर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप लोगों के लिए जो कहा कि हम यहाँ व्यापारी मंडल है तो व्यापार से कैसे कल्याण हो जाए ये बात मुख्य है। नारायण नारायण नारायण। देखो मानव शरीर केवल कल्याण करने के लिए मिला है, अपना उद्धार कर ले इसी बात को लेकर भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है। तो मानव शरीर में आकर अपना कल्याण कर लेना ये अपना ध्येय बना रहे, लक्ष्य बना रहे। क्यों बना रहे कि लक्ष्य को भूल गए यो। वास्तव में लक्ष्य पहले बना है, शरीर पीछे मिला है। कब उनके करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु समय ही। बिना हेतु समय करने वाली प्रभाव परमात्मा कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो कृपा कर देते इसका मतलब कि जीव अपना उद्धार कर रहे, अपना कल्याण कर रहे। तो मनुष्य शरीर में आकर मनुष्य अपना कल्याण कर लिए उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य पहले बना है, पीछे शरीर मिला है। जैसे हम यहाँ से बद्रीनारायण जाना चाहते हैं तो यात्रा हमारी पीछे शुरू होती है, लक्ष्य हमारा पहले बनता है। ऐसे ही जीव के कल्याण का उद्देश्य पहले बना और पीछे मानव शरीर मिला। पर मानव शरीर मिलने के बाद में उसको भूल गए तो उसको याद करना चाहिए कि हम मनुष्य क्यों बने हैं, प्रभु ने मनुष्य क्यों बनाया है। तो हमारे उद्धार के लिए बनाया है। तो हमारा उद्धार कैसे हो कि जो सामने आ जाए, जो परिस्थिति आ जाए उसी का सदुपयोग। जो ही परिस्थिति आ जाए, सुखदायी दुखदायी कैसी भी, चाहे बुखार आ जाए, चाहे स्वस्थता आ जाए, धनवत्ता आ जाए, चाहे निर्धनता आ जाए, जो ऐसी परिस्थिति आ जाए उसी के सदुपयोग से कल्याण होता है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं तत्त्वं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव। जिससे संसार पैदा हुआ है और जिस परमात्मा में संसार व्याप्त है, मन परमात्मा परिपूर्ण है, अपने कर्मों के द्वारा उस भगवान का पूजन करें। जिससे संसार पैदा हुआ है जो सब में परिपूर्ण व्यापक है, जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, अपने कर्मों के द्वारा उसका पूजन करें। क्योंकि अपने को परमात्मा की प्राप्ति करना है, मनुष्य योनि है ये, इसको कर्म योनि भी कहते हैं। स्वर्ग और नरक ये भोग योनि है। मन सुख का भोग करना हो तो स्वर्ग में जाओ, दुख का भोग करना हो तो नरकों में, 84 लाख योनि में। परंतु सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठना हो तो फिर मनुष्य जिस धर्म में, तो मनुष्य जन्म सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, ये सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए है। ऊंचा उठना कब होता है कि जो सुख दुख का सदुपयोग करे। अब सुख दुख क्या है, तो सुख दो तरह का, दुख दो तरह का होता है लोगों में। जैसे किसी के पास में धन संपत्ति बेटा पोता मकान आदि सब है तो लोग कहते हैं ये बड़े सुखी है, सो रहा है, अच्छा है, सुखी है। और किसी के पास मकान नहीं है, रहने के लिए खाने के लिए अन्न पूरा नहीं मिलता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते हैं, गरीब अवस्था है, भगत पर कोई चीज अपनी मिलती नहीं है, तो कहते ये बड़ा दुखी है। एक सुख दुख की व्याख्या ये है। दूसरी सुख दुख की व्याख्या है कि ये बड़ा दुखी है, मन में चिंता है, भय है, उद्वेग है, हलचल है, चिंता रहती है, दुखी है, और भीतर से शांति है, प्रसन्नता है, कोई दुख नहीं है, वो सुखी है। तो बाहर परिस्थिति दुखदाई और परिस्थिति सुखदाई, ये परिस्थिति होती है, और भीतर में भाव होता है जब में वो सुखी और दुखी होता है। तो ये सुख दो तरह के हुए, एक परिस्थिति जन्य सुख हुआ, एक बीच में प्रसन्नता जन्य सुख हुआ। एक परिस्थिति दुखदायी हुई और एक भीतर में चिंता होती है, ये दो बात हुई। ये मोटर होती है जिसमें हम चढ़कर चलते हैं, इसकी चार अवस्था होती है मोटर की। एक मोटर की वो अवस्था है जो ग्रेज में खड़ी रहती है, एक अवस्था, और एक अवस्था जो हम मुसाफिरी करते हैं तो उसको स्टार्ट कर देते हैं, मानो उसको शुरू कर देते हैं, जो भीतर से इंजन चल पड़ता है, पंखा चलता है, मोटर खड़ी है तो पंखा चलता है। और एक वो है कि पंखा भी चलता है, चक्के भी चलते हैं, अपने चल रहे हैं। ये तीन अवस्था हुई, एक गैरेज में खड़े, एक मोटर खड़ी है और इंजन चल रहा है, एक अवस्था इंजन और चक्के दोनों चल रहे हैं, और कहीं नया पर है, बिल्कुल साफ मैदान है, और ऐसी नीची जगह आ गई तो तेल बंद कर दे, फिर वो देव से चली जाती है, मील दो मील चली जाती है, एक अवस्था वो होती। तो खड़ी रहती है, उसके तो कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, और जो खड़ी है तेल जल रहा है वो खराब बात है, और तेल चलता है चक्के चलते है वो ठीक बात है, और बढ़िया वो है मुसाफिर 2000 तेल बढ़े ही नहीं। तो बाहर का चक्का चलना, बाहर का काम करना है, और भीतर की चिंता है तो काम तो होता नहीं, बैठे बैठे चिंता करता चल रहा है, यह घर वो हो जाएगा, उसमें हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, कैसा हो जाएगा। तो तेल तो जल रहा है, मुसाफिरी नहीं हो रही है, काम कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ये दुखदायी स्थिति सबसे नीची अवस्था ये है, और दोनों चलता है ये मध्यम अवस्था है। तो भीतर का विचार भी होता है, कार्य भी करते हैं, विचार पूर्वक काम करते हैं, भीतर विचार आ रहा है, तो ये है साधारण अवस्था, मोटर चलती है। और एक वो अवस्था है कि भीतर चिंता है ही नहीं और बाहर के चक्कर चल रहे हैं, न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न चिंता है, न भय है, न उद्वेग है, प्राप्त का हर्ष नहीं है, अप्रिय प्राप्त कोई उद्वेग नहीं है, सर्व बुद्धि सर्व विश्व स्थिर बुद्धि है, ब्रह्मविद ब्रह्म निषि परमात्मा में स्थित है। तो कार्य सब होते हैं और ऐसे हैं, मोटर के कार्य होने में तो कोई विघ्न भी हो सकता है, परंतु इसमें तो संपूर्ण विघ्न शांत हो जाते हैं, ये चार अवस्था है। तो आप व्यापार करते हैं, उस व्यापार का पहले उद्देश्य होना चाहिए, ये चार बात याद रखो। और दूसरी बात कहता हूं, करते हैं उद्देश्य क्या है, आपका ध्येय क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, किस बात को ले रहे उद्देश्य करके व्यापार करते हैं, तो कोई पैसे के लिए करते हैं, तो पैसे के लिए करने से पैसे मिल जाते हैं, है नियम ये, पैसे के लिए करते हैं नफे के लिए हो जाता है नुकसान, लेने के देने पड़ जाते हैं, और कभी कभी नुकसान नफा हो जाता है, तो संसार की उन्नति के लिए हुए किया कार्य है उसमें सफलता विफलता दोनों होती है। वो उद्देश्य अगर परमात्मा की प्राप्ति रख लें कि हम व्यापार करते हैं भगवान की आज्ञा को लेकर, कृषि बोर्ड रख वाणी जो वेश कर्म स्वभाव जो वेश का कर्म है खेती करना, गऊ रखना, व्यापार करना, तो हम व्यापार करते हैं भगवत प्रीति अर्थ, भगवान राजी हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, इसको लेकर व्यापार करते हो तो बाहर की घटबड़ से आपके नुकसान नहीं होता, आपके फायदे ही फायदे होता, नुकसान में फायदा है, फायदे में फायदा है, क्योंकि आपका ध्येय परमात्मा है। जहाँ ध्येय सच्चा होता है तो हर हाल में उन्नति, हर हालत में उन्नति होती है, और ध्येय अगर नाशवान है तो अवनति होती है, वो उन्नति नहीं होती, उन्नति भी अवनति, अवनति भी अवनति। धन ज्यादा मिल जाए तो नुकसान, उसे कम मिल जाए तो नुकसान, ठीक ठीक मिल जाए तो नुकसान, नुकसान क्या हुआ, संसार में ही फंसे, कल्याण तो नहीं होगा। तो धन के कमाने में आपने जो पाप किया, अन्याय किया, झूठ कपट किया, जर शादी, बेईमानी, धोखेबाजी ऐसे किया तो उसका पाप लगेगा, उसका नरक होगी, 84 लाख दोनी होगी, बड़ा दंड भोगना पड़ेगा, पाप का फल तो दुखी होगा भाई। अपन कहावत है ना, आ रहा रहा तो एक जंजर का है, आ रहा तो एक फल मिलेगा। तो मनुष्य को ध्येय परमात्मा का रखना चाहिए, हर एक काम करे ध्येय परमात्मा का रहे। परमात्मा की प्राप्ति की जो साधना होती है, जो परमात्मा के तत्व को चढ़ना चाहते हैं, उनका ऐसा नहीं घंटा दो घंटा भजन कर दिया, जब कर दिया फिर छोड़ो काम धंधा कर दिया और थोड़ा पाठ पूजन कर दिया, वो साधक नहीं होता, वो सामान्य आदमी होते हैं जो बस जन्मते मरते रहते, कर्म करते उसे फल भोगते, सुख भोगते, दुख भोगते, परिणाम आता है भोगते रहते। साधक वो होता है 24 घंटा में 5 मिनट भी असाधन नहीं है, हरदम साधन, भोजन करता है वो भी साधन है, जल पीता है वो भी साधन है, आपको आश्चर्य आएगा, तृप्ति पीता है वो भी साधन है, पेशाब करता है वो भी साधन है, स्नान करता है वो भी साधन है, कपड़े धोता है वो भी साधन है, जो कुछ काम करता है वो सब साधन है। भगवत प्रीत्यर्थ सिद्धांत बन जाकर भगवान के राजी हो, उसमें नफा नुकसान दोनों में फायदा ही फायदा होता है, और भजन स्मरण करता नहीं और उसमें रात इन दिनों में लगा हुआ है कि महाराज भगत नहीं मिलता है, लोग कहते हैं मरने को, मरने को भी भगत नहीं है, मरने को भगत नहीं मिलेगा, मरने का भगत आएगा ऐसी तो भगत मिलेगा ही नहीं, मर जाए काम करते ही मिल जाओगे। लोग कहते हैं क्या करें, मरने को टाइम नहीं, भगत ही नहीं मिलता हमारे को, रात दिन काम करते हो भगत ही नहीं मिलता, थोड़ा बहुत सत्संग का संस्कार होगा तो मृत्यु समय में कहेगा हाय मैंने कुछ नहीं किया, और समय करते करते समय खाली मिलता ही नहीं और कुछ नहीं किया, हम भर्ती होगा, उसको भर्ती होगा ऐसा, इतने मकान बना लिए, इतना रुपया कमा लिया, इतना ब्याज कमा लिया, इतना धोखा दे दिया, इतना अपने ऐसा कर लिया, इतना छोरा छोरे का ब्याह कर दिया, ऐसे मकान बना लिए, इतनी जमीन खरीद ली, अंत समय में किया हुआ होगा, ये किया हुआ यही रह जाएगा, तो कुछ नहीं किया भर्ती होगा। आज जो भगत नहीं मिलता है सत्संग करने के लिए भी, संध्या करने के लिए भी, नित्य कर्म करने के लिए समय नहीं मिलता है, वो सब का सब खाता में कौन खटाएगा, कुछ नहीं किया में खाते में जाएगा, अब विचार करो। तो कुछ नहीं किया के दो भाग हो गए, मानो भजन स्मरण करके अपनी उन्नति नहीं की, ये तो कुछ नहीं किया है, और पाप किया उसका दंड भोगना पड़ेगा, तो वो कुछ नहीं किया वो नहीं जाएगा, वो दंड भोगना पड़ेगा। तो कुछ नहीं किया मूल खोय सिर ब्याज बढ़ायो, कमजा कर्ण, कमजा कर्ण कॉल करायो, कॉल करायो, कमजा कर्ण कॉल कर आयो, और मूल खोय सिर ब्याज बढ़ायो, कमजा कर्ण कॉल कर आयो, कमजा करूंगा, सामन पाठ लागे मो खूब मैं स्वामी शिव सुन तो तुम करो संत की सेवा करो राम को देवा बड़ी बात में गर्भ में दुख पाता है भगवान मेरे को इस कैद से छुड़ाओ मैं भजन करूंगा आपका ध्यान करूंगा। गर्भ में 100 जन्मों की बात याद आती है भागवत में भागवत कहती है कपिल देव जी महाराज माता से कह रहे हैं गर्भ से गर्भ में 100 जन्मों की बात याद आती है अब मैं आपका भजन करूंगा बाहर कार्ड है मुख में बाहर निकालो इस कार्ड को से निकालो बीच में शेर अध शेर आपके अन्न पचता है ऐसी अग्नि है उसके पास में तपता है वो हवा पास में मिलती नहीं है माँ कहीं नमक मिर्ची खाती है तो उसकी जलन होती है सिरका और खाते है कभी चाय पीती है कोई मलाई पी ले तो बड़ा बालक को दुख होता है तड़प रहता है करे क्या कहाँ जाए किसको कहे वह दुख पाता है तो कहता है महाराज मैं भजन करूंगा तो कमजा करने कॉल कर आयो और यहाँ क्या जो मूल था जिस पुण्य कर्मों से बड़े भाग्य मानुष बन पावा पुण्य कर्मों से मनुष्य शरीर मिला तो मिला तो मनुष्य शरीर मिला तो पुण्य तो खर्च हो रहा है जिस पुण्य से मानव शरीर मिला उसकी उम्र जा रही है वो पुण्य तो खर्च हो रहा है। आप गाड़ी में चढ़े तो गाड़ी जो चल रही है त्यों त्यों आपका टिकट खर्च हो रहा है खर्च होते होते पूरा उतरो क्योंकि स्वाद हो गया। ऐसे जिस पुण्य से मानव शरीर मिला वो मानव शरीर का पुण्य तो खत्म हो रहा है तो मूल तो खो गया और ब्याज और बढ़ा दिया उसका ब्याज बढ़ा नया पाप और कर लिया नरकों में जाने के लिए और तैयारी कर ली। कह दास संग्राम मूड मिनखा तन पायो भजो नहीं भगवान कमायो खायो खयो ने सोयो पशु कियो विशेष प्यार आयो 84 भगत ने फिर जावण में त्यार फिर जावण दे त्यार मात गली रो जायो कह दास मूड मिनखा तन पायो गली मार हो माँ समझदार होती थी सदर क्यों होती तो माँ को गाड़ी मिलती है मात गली रुझ जाए रांड गली रुझ जाए गली रांडो बैठो है तो माँ को गाड़ी मिले आपने अपना नुकसान कर लिया कह दासा मूड मिन खतन पायो बजो नहीं भगवान कमायो और खायो कमायो खायो खायो ने सूर्य बसूर कियो विशेष प्यार आयो 84 भुगत ने फिर जावण ने त्यार कमर कसी उधर ही जाने वास्ते फिर जावण ने त्यार रांड गली रो जायो क्या दास मूल मन खा दे पायो तो भाई ये बड़ी बेजी मूल खोए से ब्याज बढ़ाए कर्जा बढ़ाया ब्याज ही नहीं कर्जा कर लिया नया पाप अन्याय झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात झूठा नहीं खाता। पुराने जमाने में व्यापार करते थे तो कोई झूठा बिल बना लेता झूठा बही में लिख लेता तो कहते राम राम राम राम धोड़े पर काढ़ो धोड़े पर काढ़ो बही में काढ़ा लिख दिया धोड़े पर काढ़ो समझे धोड़े पर काढ़ो क्या होती है गाय के खड़े जो छुरी धोड़े पर काढ़ा लिख दिया राम राम राम राम राम धोड़ी गाय उनमें काली छुरी ऐसा पाप लगता है। आज वही दूजी बनती है व्यापार की दूजी इनकम टैक्स देखने की दूजी पुर्जा दूजा कितना खरीदा क्या किया झूठे ही जुआ सब झूठे ही लेना झूठे ही रहना झूठे ही भोजन झूठ सब लेना तो इसने किया तो इनका फल बहुत है पड़ेगा भाई यहाँ जो राजी हो रहे हो उसका फल बड़ा दंड भोगना पड़ेगा और यहाँ से काम में लग जाओगे तो अगारी बड़ा पुण्य होगा आपको फायदा होगा तो व्यापार से मुक्ति हो सकती है कल्याण हो सकता है परंतु स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दे। आप कहते हो स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दे व्यापार क्यों करे तो स्वार्थ के लिए व्यापार व्यापार कर्म नहीं है ये स्वकर्म ना तो कृषि पुरुष वाणी जो कृषि कर्म स्वभाव जो अंत में स्वे स्वे कर्माणि अभिरत संसिद्धि लगते यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वेदन तथम स्वकर्मणा तुम्हें भगवान का पूजन करो व्यापार के द्वारा भगवान का पूजन तो कल्याण हो जाएगा कि भगवान के लिए हाँ भगवान का पूजन आप किस वास्ते करो? व्यापार करना है जनता जनार्दन की सेवा के लिए, जहां सस्ता माल मिलता है और यहां लाने पर थोड़ी कपड़े मुनाफा रखो। किराया क्या लगाया है, भाड़ा लगाया है, जाड़े आड़े में खर्च हुआ है, समय लगा है, वो अपना निकाल कर रोटी कमा कर खा सके जितना करके फिर उतना मुनाफा लो। ठीक सर्ची सही किस तरह से दुनिया का हित हो, जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज को लेकर दूसरों को दो। ऐसे देने से दुनिया का हित होता है। ऐसी दुकान है जैसे गीता प्रेस की पुस्तकें हैं, ऐसे गीता प्रेस की पुस्तक दुकान है, ऐसे कपड़े की दुकान है। एक एक दिन में लाख लाख रुपये में कपड़ा बिकता है। किस तरह से जनता को कपड़ा सस्ता मिले, किस तरह से लोगों को सस्ती पुस्तक मिले, किस तरह से सस्ता व्याख्यान मिले, सस्ती बात मिले, ये जो भाव है इस भाव से कल्याण होता है। भाई कल्याण त्याग से होता है, त्यागात शांति अनंतरम। अरे खाऊं खाऊं करने से कल्याण नहीं होता, खाऊं खाऊं से कल्याण तो कुत्तों को नहीं चाहिए। कुत्ते बड़े खेलते हैं राजी राजी, टुकड़ा देखते लड़ पड़ते हैं, तो टुकड़ा देखते लड़ पड़ते तो कुत्तों की दिशा गई। फिर कुत्तों का कल्याण होना चाहिए, अपनी बारी क्यों आवेगी? बड़े नीचे सत्संग हो रहा था तो एक भाई ने कहा, महाराज आप कृपा करो हमारा कल्याण हो जाए। तो बोले कल्याण चाहते हो तुम्हारे पर कृपा करे कल्याण करे तो कल्याण इस अरुषा का करे। वहां अरुषा बहुत खड़ा है, वृक्ष लता दूर बहुत वृक्ष खड़े, कृपा करे तो इनका कल्याण करें। आप स्वयं कल्याण कर सकते हो तो आप पर क्यों करें? कृपा करने को जो बेचारे उद्योग कर नहीं सकते उन पर कृपा करेंगे? आप तो कमाकर खा सकते हो, जो बेचारा कमा नहीं सकता अपास में कुछ नहीं है, अन्न दिया तो उसको दिया जाए, तो कृपा करे तो उन पर की जाए। आप वो कृपा कैसे की जाए? आप तो स्वयं कर सकते हो, तो कृपा होगी तो उन पर होगी। आप कर सकते हो करते नहीं, कहते सो करते नहीं, मुंह के बड़े लबार काड़ा मुंडा होगा साहेब के दरबार, कहते सो करते नहीं। ठीक बात कहते बात अच्छी कहते भाई, करने में ऊपर मीठी बात कतरनी खाक में, ऊपर मीठी बात कतरनी खाक में, आग बुझी मत जान डरी है राख में, ऊपर बड़ी मीठी औसाओ आ जा कोई ग्राहक आ जा, हाँ औसाओ लाड़े भजाओ पान लाओ ठंड पानी लाओ पानी भजाओ भेजो देखा खरीदना हम जाड़ बैठे। अच्छा हम जी महाराज आप पता फिर बात करेंगे, आप पता फिर बैठ जाए तो मेरे संग बहुत झड़का भाई उठे जल्दी आफत मिट जाए यहाँ से जो न हो जाए। अब ये स्वार्थ भरा है आपके तो कल्याण कैसे हो जाएगा? बात बात में स्वार्थ, कोई बात स्वार्थ के बिना करते ही नहीं, भूलते ही नहीं, बात ही नहीं करते। तो स्वार्थ का त्याग कर दूसरों का हित ये दृष्टि रखो। अगर अपना कल्याण करना है तो दूसरों का हित कैसे हो, सबको सुख कैसे पहुंचे, सुख सब घरों में सस्ती वस्तु कैसे पहुंचे, कौन सा उद्योग किया जाए ज्यादा सस्ती जाए तो पूंजी खत्म हो जाएगी फिर व्यापार कैसे करेंगे? तो भी उतने अपने दृष्टि से रखो, ऐसी दृष्टि रहते मुनाफा हो जाता है, कभी कभी घाटा हो जाता है। व्यापार कभी तेज हो गया सस्ते में वस्तु आई तो फायदा हो जाती है, कभी महंगी वस्तु आई बाजार गिर गया तो घाटा हो जाता है। तो ये घाटा न पद उनमें एक ही है, सुख दुख के समय कृपा घाटा तो भाई है। आप कहते हैं मुनाफा घाटा भाई है तो दोनों आते हैं, कभी को वो भाई आया कभी वो भाई आया। अपना काम करना है, घाटे दफा की बात नहीं है, घाटा दफा भाग्य के अनुसार होता है। नियत दूसरों को सुख देने की हो उसमें घाटा नहीं रहता। हिसाब कर लो ये अपना जीवन जिस तरह से अपना भी निर्वाह हो जाए, लोगों को चीज पहुंचे। जैसे मैंने कहा किराया क्या लगा है, आने जाने में खर्चा क्या हुआ है, कितना पड़ता है, और हम इसकी पड़ता कितनी होती है। अरे पड़ता है जिससे ज्यादा अपने लेना नहीं है, अपने उतना लेना है कि जिससे पूंजी बनी रहे और हमारी रोटी भी हो जाए। नहीं इतना लक्ष्य करना है कि उस रोटियों काम खाएंगे। ठाकुर जी के मंदिर में पूजा करते हैं तो मंदिर का प्रसाद भी तो पाना ही पड़ेगा ना, और कहाँ जाए जो यहाँ पूरे पाएंगे। झूठ कपट बेईमानी नहीं करनी चाहिए कि महाराज ये कहना तो सुगम है, करने में मुश्किल हो जाए। मेरे को कैसे थे बाबा जी कहते थे वो गद्दी पर बैठा है तो पता लगे। आजकल के जमाने में सच्चाई साथ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो सावधान रहो महाराज, जितना कर सको उतना करो। देखो निर्वाह के लिए सरकार ने भी इनकम टैक्स में छूट रखी है, छूट रखी है, इसे निर्वाह हो जाए आपका। तो ये क्या है, क्रियात्मक उपदेश है सरकार का, तुम ज्यादा लोभ मत करो। ज्यादा लोभ क्या करोगे, अधिक धन संग्रह कर लोगे तो धन संग्रह करोगे तो छोड़कर ही मरोगे। चिंता तो करते हैं रोटी की, रोटी बचती है मरता है पहले। दादू दुनिया बावली सोच करे गली, रोटी दसी राम जी दोपहर पहली, रोटी तो पहले मिलेगी, आप भाग मिल गया कैसे नहीं मिलेगी। पाप से रोटी मिलती है, पुण्य से मिलती है नहीं, ये धारणा हो गई। आज के लोगों को धारणा हो गई कि हम अगर पाप नहीं करते तो फिर हम रोटी भी नहीं खा सकते। बड़ा इतना टैक्स बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया है कि जैसे हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो किस पर बढ़ाया है, संग्रह पर बढ़ाया, संग्रह पर, पूंजी पर बढ़ाया, मकान पर बढ़ाया, मनुष्य पर बढ़ाया। तो मैं उसकी प्रशंसा नहीं करता हूँ जो अन्याय पूर्व कर्जा बढ़ाया, अपना इनकम पर टैक्स बढ़ाया है, मैं उसकी प्रशंसा नहीं करता हूँ, वे अनुचित है। हमारे शास्त्रों में षष्ठांश गुरुव्याय में रक्षण आया, पृथ्वी की रक्षा करे राजा, जिसमें जैसे खेत पैदा हो उसका छठा हिस्सा, पांच हिस्सा मालिक का और छठा हिस्सा राजा का, छठा अंश आग आगे चल के तीसरा अंश कितना खा ले वो आप जानते हैं। तो ये न्याय नहीं है, अन्याय है। और अन्याय सिखाया जाता है, ऐसे समय में धर्म पालन करना कठिन पड़ता है, मूल्य ऐसे समय में धर्म पालन करता है उसका मूल्य बहुत बड़ा होता है। दुख पाकर कष्ट पाकर भी रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे शरीर होगी। हम अपनी माँ के जन्म लेते हैं तो माँ के दूध पहले आता है, हम जन्म पीछे लेते हैं। आप सत्संग में आए तो एक मकान पहले बना, ये नहीं सत्संग में मकान बनाओ, ये नहीं है। पहले चीज बनती है पीछे हो जाते हैं आपका जातिया जाति होगा। पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं जन्म होना और उम्र और उसमें सुख दुख का भोग, ये लिखा का सही होगा। राई घटे नहीं तिल नहीं बढ़ने का, लिख दिया विदाता लिख नहीं टलने का, वो टलेगा नहीं। अगर सुख दुख ये दोनों आ गई, अनुकूलता प्रतिकूलता, संसार मात्र क्या है, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये संसार कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी ठीक कभी दिन, कभी आदर कभी निरादर, कभी प्रशंसा कभी निंदा, कभी कृष्णा कृष्ण। तो हम क्यों चिंता करें, जो जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार काम करें, सुगमता से बड़े उत्साह से। उद्देश्य हमारा धन नहीं होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति। व्यापार द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, व्यापार द्वारा सबको कैसे आराम पहुंचे, सुख पहुंचे, हमारे भी रोटी मिल जाए और उनका सुख हो जाए, ऐसे उद्देश्य किया जाए, उसमें कहीं घाटा तकलीफ नहीं है। एक बीती घटना बताऊं, गोरखपुर में, गोरखपुर जिले मात्र में अकाल पड़ गया, अन्न पैदा हुआ नहीं, लोग भूखा मरने लग गए। तो गीता प्रेस ने दुकान खोली, मैं वहीं था, गीता प्रेस वहां गोरखपुर में था, मेरे सामने की बात है। तो जहां सस्ता अनाज मिलता है उस वहां से लाए, वहां से लाए अनाज यहाँ पर सस्ता दिया, यहाँ मिलता है उसे सस्ता अनाज दिया, सस्ता दिया तो इतनी भीड़, दस दस हजार आज बह जाती, बस रुपया दो रुपया की चीज देते, ज्यादा नहीं, ज्यादा देते वो दुकान पर मुनाफा कमाने लग जाए। ये बेईमानी के कारण से बड़ा दुख पाना पड़ता है, तो एक रुपया दो रुपये ले जाओ। ऐसे वो जाते तो भीड़ हो गई ज्यादा, तो साहेबगंज में दुकान थी और कहा गीता प्रेस जाओ वसपुर जी लाओ। तो गीता समय जाते ये गीता ट्रीट दे देते ये, उसमें गीता प्रेम और वो दे दिया है, जो रुपये बना दे दिया, उसका कोई पैसा नहीं लेता। तो वहां ले आओ, क्योंकि जाने आने में इतनी भीड़ सच जाए तो 10,000 एक जगह को मर जाए गिर के लिए चित करके, इस वास्ते क्या कौन से लाओ सपुर जी। ऐसे व्यापार किया, उस व्यापार में मुनाफा हो गया, इतनी रकम बढ़ गई। शिव जी श्री जयदयाल जी के सामने कहा सर इसमें तैयार साहब इतने रुपये बढ़ गए। तो शेर जी बोले ये कर्जू की घूस है, मैं मात्र हुई गीता प्रेस ने जिले को जिला दिया, जिले मात्र को जिला दिया इतनी, और भीतर में ये पैसा पैदा, ये घूस है, ये कर्जू की घूस है, ये नहीं रखना है। कैसे करें कि बाजार से दादा लाओ और इसे सस्ते में बेचो, बाजार से लाओ सस्ते में बेचो, खर्ब खर्ब करो, ये पैसा रखना मत, बड़ा खराब पैसा। तो पैसा बच गया कैसे, अनाज लाने वाले स्वयं अपने सेवा करते थे, तोलने वाले सेवा करते थे, लाने वाले प्रबंध करने वाले, अब उनकी तनखा धरे तो महाराज को लग जाए एवं मिल सस्ता, तो वो जो तनखा नहीं ले सेवा से काम करते तो मुनाफा हो गई, वो मुनाफा हुआ भी वो उसी में खर्च करो, रखना नहीं, ये पैसा बहुत खराब है। लोगों में तो प्रशंसा आएगी, जिले उजला दिया, अरे दे ले लिया अपने पैसा, तो ये नहीं लेना है, पाप का पैसा आएगी, मेरे सामने की बात है। तो पैदा होने वाली चीज तो बहुत आएगी, आप धर्म युद्ध करो तो ही पैदा हो जाएगी, पाप युद्ध हो तो ही पैदा हो जाएगी, कि मेरा पाप नहीं हो तो हमारे तो पैदा ही नहीं होती। पाप मत करो भाई, पाप का दंड होगा ना, पैसा तो रह जाएगा यहाँ, दंड भोगना पड़ेगा आपको, वो नहीं जाएगा दंड, पाप साथ में जाएगा, धन साथ में नहीं जाएगा। मरने वाले के साथ पाप पूरा का पूरा जाएगा और धन कौड़ी एक नहीं जाएगा, एक पैसा भी साथ जाएगा नहीं, अरे पाप कौड़ी एक पीछे रह नहीं जाएगा, वो सब का सब जाएगा। आप व्यापार करते हो नफे के वास्ते, करो नुकसान के वास्ते, बड़ा भाई नुकसान हो जाएगा, पाप मत करो। अरे बात तो आपने ठीक कही, बात अच्छी है, अच्छी तो मान लो, मान लो हमने तो पाप शुरू कर दिया, पहले झूठ कपट करके विश्वासघात करके पैसा पैदा कर दिया, हमने काम शुरू कर दिया, तो कौन सा बढ़िया काम शुरू कर दिया, अब छोड़ दो, इतना दिन हुआ हुआ तो अब छोड़ दो, कब छोड़े तो पाप तो लग ही गया, फिर दुखी पाओ घाटा भी लग जाए, अब तो है जी करने चले चलाओ ऐसे ही। तो पैसा धापर खाएगा तो सही, धापर खाओगे धापर दुखाओगे, अगर दुख कमती नहीं मिलेगा, खूब धाव धप मिलेगा, पाप दुख दंड भी। तो अब छोड़ देंगे, अब छोड़ दो, नहीं अब छोड़ दे तो महाराज मर जाएंगे, अन्न नहीं मिलेगा खाने के लिए, वस्त्र नहीं मिलेगा पहनने के लिए, आराम करने मकान नहीं मिलेगा। अगर वो जैसी सच्चा टैक्स देकर करे तो हमें तो अन्न नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, मर जाएंगे। अच्छा पाप करके फिर नहीं मरोगे, पाप करने पर नहीं मरोगे क्या, तो मरना तो पड़ेगा ही, तो क्या अब पाप करके कुछ दिन जी जाएंगे आराम से। अर्थ क्या हुआ कि पाप की पोटली छोटी है, कुछ दिन जी जाए तो और पाप कमाएंगे, पोटली बड़ी लेकर मरेंगे तो मर्दियों को छोटी सी काम चलाओ, अब हो गया जितना हुआ, अब पाप थोड़ा ही कम हो, कोई ज्यादा गठर बांधना पाप का, अब चेत करो, अब भी चेत करो, कुछ हुआ जितना हुआ तो उसका भी प्रायश्चित हो जाएगा, कहते कष्ट उठाना पड़ेगा, वो कष्ट तप हो जाएगा, तपस्या, तपस्या से पाप नष्ट होता है। तो जो ईमानदारी से काम करने पर जो कष्ट होता है, कपड़ा रोटी भी तंगी से मिलती है, वो तपस्या है। ये पंचाग्नि तपते ऊंधा लटकेगा, चारों तरफ अग्नि सूर्य का तप करते तपस्या होती है, शीतकाल में भरत गंगा जी खड़े रहकर तपस्या करते हैं, वो तपस्या है नकली, और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो कष्ट आता है ये तपस्या असली, ये आपने तपस्या करी नहीं है, भगवान की भेजी हुई है, और आप शाख जम जाएगी फिर आपको करना ही पड़ेगा। हम ब्यावर में पढ़ते थे नया शहर में, तो वहां दूल्हा जाट था, उसकी दुकान महाराज इतनी जोर से चलती थी, बच्चा जाए तो वो लोटा ठगता नहीं किसी को, पूरा देता था, जाट था, जाट दूल्हा नाम था, मैंने देखा उसको। तो सच्चाई के साथ करो, कोई आ जाए होशियार से होशियार आकर तो वो ठग नहीं सकता, फिर बोला से बोले ठगा नहीं सकता, सब वो बदाम हो वैसे कहना भी ले जाओ भाई। तो सच्चाई से करो, उसकी पेट जमती है, उसमें आरंभ में कुछ तकलीफ पड़ेगी, क्योंकि इतना झूठ कर बेईमानी करी है तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। पहले कैसे आपका विश्वास होगा, आपने विश्वासघात किया है पहले, तो कुछ दिनों के बाद ऐसी जम जाएगी जिसमें शुभ काम हो। महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज हुए, बड़े संत हुए, एकनाथ जी महाराज हुए, ज्ञान देव जी हुए, सोपान देव जी महाराज हुए, एकनाथ जी महाराज हुए, कई संत हुए हैं। उसमें तुकाराम जी महाराज थे, भगवान के बड़े भक्त थे, वो कपड़े का व्यापार करते थे, तो कपड़े की वहां दिन होता है, रविवार को वहां होगा, सोमवार को वहां होगा, दुकान होती सात दिनों में एक दिन, बाजार लगता है, तो बाजार लगता तो पहले दिन लोग अपना कपड़ा लेकर वो पहुंचते, घोड़ा रखते, घोड़े पर कपड़ा राज करके वहां ले जाते, रात आ धर्मशाला में ठहर जाते, सुबह दुकान बाजार लगता अमुक बार को लगे, बोले ना नागपुर में एतवार सोमवार मंगलवार एतवार ना उसका हाट लगती, तो उस मूल्य का नाम एतवार अधिकवार का यहाँ हाट लगती है, तो ऐसे लगती है। तो रात में तो कराज महाराज ने सुना गांव में कीर्तन हो रहा था भगवान के नाम का, कीर्तन हो तो कहे भैया मेरा माल है मेरा घोड़ा है तो उन्हें कह रखना, मैं कीर्तन में जाता हूँ, लोगों से बेटी ईर्ष्या, इसका माँ का बहुत जल्दी बिक जाता है, तो पेट बंदी हुई बिना सुना के दे दो इतना दे दो ले जाते लोग, अरे हमारा बिकता नहीं है, अब कीर्तन हो गया है, तुमने क्या किया कि वो माल धारे गांठे कपड़े गए वो तो खड़े में ना कहीं दूर जा रहे वहां, और सो गए रात्रि माया डाकुओं का दल कि आज वहां माल मिलेगा, लोग बेटे कल भी घाट लगेगी, रात्रि माया महाराज वो माल भी चोर दिया, घोर चोर लिया, मार लगी मुफ्त में, दो बात होती है उसमें, और गई बोल घबरा गए, और घोड़े को क्या किया खोल करके हमारी घोड़ा छोड़ दिया, घोड़ा वहां से चल दिया, वे सुबह के वक्त में कीर्तन कर आ रहे थे, सामने घोड़ा मिल गया, तो ये घोड़ा कैसे छूट गया भाई, कैसे आ गया, घोड़ा खुल गया, घोड़ा छूट गया नहीं कहते हैं, घोड़ा छूट गया कहते हैं मरने को, ये भाषा है, आदमी खूट गया कहते हैं कि नहीं, खूट गया मन खत्म हो गया, ऐसे घोड़ा छूट गया तो मन घोड़ा मर गया, घोड़ा ढल गया, घोड़े को ढाल दिया, कोई छोड़ दिया नहीं, ऐसी भाषा है, तो वो सामने मिल गया, घोड़ा ले आए, घोड़ा लेकर आए और क्या बात है, पर रोग हमारा माल तो सब लूट गया, कि हमारे क्या हमारे तुम्हारे माल क्या है, हमारे क्या है, वो तो सब खत्म हो गया, छोड़ दे गए, तो भाई हमारा तो घोड़ा मिल गया, अब वे रो गए कि घोड़े को खोल करके निकाल दिया, तो वो तो मिल गया उनको, फिर लोटा ले सोच गए खाने में माल मिल गया, तो माल ले आया, चट फिक गया अपना, सर घोड़े पर पीछे आ गए, वे रोते रहे, तो ईमानदारी से काम करने वाला का काम बिगड़ता नहीं, भगवान के भजन में लगने वाले का काम नहीं बिगड़ता है, ईमानदारी से काम करता है, उसे पूरे पहले कठिनता होती है पर परिणाम बड़ा अच्छा होता है, तो इस बात आप न्यायुक्त काम करो, कितना झूठ कपट किया, अब कौन सा बढ़िया काम किया, वो कैसे छोड़े, कोई भजन स्मरण कर दिया कैसे छोड़े, अरे पाप तो छोड़ो, भोजन करते हैं कि इसमें तो जहर मिला हुआ है, कि यार हम लोग भोजन कुछ कवा खा गए तो क्या करें, हम खा लें कुछ खाओगे, अरे छोड़ोगे मुख में थूकोगे भीतर आम जाए निकालोगे, अब तो शुरू कर दिया साहब, आपने पहले तो कहा नहीं, अब आज का आपको जो मतलब आज सुना, कई दिन हमारे पाप किया हमारे पता ही नहीं था, फिर करें तो पता नहीं था जी, और जहर खाए फिर खाते जाओ, पता लगते तो छोड़ो खाना छोड़ दो मुंह नहीं थूक दो भीतर की उल्टी करो, अब नहीं पाप करेंगे, किसी को ठगेंगे नहीं, सबको सुख कैसे हो, ते प्राप्त मंत्री माँ भाई वो सर्वभूत ही तेरता प्राणी मात्र में हेतु होते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो परमात्मा प्राप्ति करना है, अपना कल्याण करना है, तो व्यापार के द्वारा कल्याण कैसे हो, तो ग्राहक आवे उस भगवान का स्वरूप समझो, ग्राहक आया है, भगवान आए हैं ग्राहक बन करके मेरा उद्धार करने के लिए, उसका आदर सत्कार करो। और कहो भाई इतना मुनाफा है, हमें इतना है। तो कराम जी तो कह देते हैं मैं इतने माल लिया है, वहां से खरीदा है, इतना मुनाफा लूंगा, इसे भाव भी दूंगा। कहते महाराज हमारे कहने की जरूरत नहीं, कहते हम लोग सेठ जी के, सेठ जयदास जी के पिताजी का नाम था खूबचंद जी। तो खूबचंद जी के यहाँ पर आते कोई ग्राहक कपड़ा करते थे अपने मेघवाला से, जिला से कपड़ा बनवाते थे, सूत का कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा दे करके फिर बिक्री करते थे। तो महाराज वे आते ना कपड़ा बन करके दुकानदार कहते कह दो खूबचंद जी को पैसा हम दे देंगे पहले ही। तो वे दो तरह बात करते, तुम्हारे को सगे दाम बतावे मोल मलाई, मोल मलाई करो तो मोल मलाई इसलिए 20 रुपया, वो तो कम करो 15 रुपया, नहीं जाओ 20 रुपया, कहीं कम करो 19 रुपया, कहते 16 रुपया ले लो, कुछ बोले पैसा 18 कर दो, 17 कर दो, 17 में माल चूकता 2 रुपया पैसे दे देता, 2 रुपया तो मोल मलाई की, हमें तो 15 ही लेना है, 2 रुपया दे देते उसको। तुम्हें मोल मलाई की जो लगा ऐसे दे ले दो, फिर लोग क्यों झंझट करे, एक मोल में ले लेते। तो पूछ लेते मोल मलाई करें कैसी दे, तो मोल मलाई करो, मोल मलाई करेंगे, उसमें ठगाई हो जाती। तो झंझट क्यों करो, शेठ जी बड़े हुए तो फिर पिताजी क्यों करो मोल मलाई, एक दाम में दे दो सभी, एक दाम रखो अपने क्यों करो। कहते नहीं व्यापार में आया सत्यानिर्थन से वाणिज्यम, वाणिज्य में सत्यानृत होता है, शास्त्र होती है, यह वाणी में लिखा है, तो विश्वास कर लेते हैं। तो शेर जी ने किया जो हरिकृष्ण जी छोटे भाई थे, जला कर आए हरिकृष्ण अब एक दाम करना है, अब दो काम नहीं करना है, एक दाम में ले जाओ, कम दिन ले जाओ ज्यादा ले जाओ। तो एक दाम ही पैठ बंदी हुई महाराज, कपड़ा यूं फटाफट बिकता फटाफट। उसे कोई कहता कि महाराज कपड़ा दे दो हम कल दे देंगे आपको, कहने भाई ये हम पूर्व नहीं, अभी तो देखो तुम हम बरोबर है, तुम्हारे पास रुपया हमारे साथ कपड़ा, अगर उधार दे गए तो कपड़ा रुपया दो हो जाओगे, हमारे जाए अकेले हार जाओ भाई, हार जाओ तो हम नहीं करेंगे, अभी बरोबर तुम्हारे पास रुपया हमारे कपड़ा बरोबर है कि नहीं, तो दो हो जाएगा तुम्हारे दो हो जाओगे कपड़ा रुपया, मैं हो जाऊंगा अकेला, विश्वास नहीं तो दे जाओ और ले जाओ, इसे व्यापार करती। उसी घटना है सुनी विचित्र, खूबचंद जी ने घी खरीदा था, बहुत पुरानी बात है उनकी, घी खरीदा तो खरीदने में तोड़ने में कुछ ज्यादा ले लिया, तो घी जाल रखा तो कुत्ती खाएगी घी, उसे तोला तो जो उनको ज्यादा लिया उतना उतना खाया, तो उनसे न्याय लिया, उसी दिन से गया नहीं लेना, कृषि कमीशन नहीं लेना, वो कुत्ती खराब हो गई पानी, वो घी भी दो दूसरों को अपना कैसे खाऊ, शिक्षा दे दी माँ आप से महाराज उतना होता घी खाई कुत्ती, तो फिर कोरा पाप पाप वाले बनेगा, तो अपने झूठ कर दी, सच्चाई के साथ व्यापार करते काम करते। खटपट हो गई एक आदमी के साथ, लड़ाई हो गई कि तुम कैसा आदमी है, पहला तैसा कहता रहा, कैसा कहता है, तेरे से बोलना का कोई धर्म नहीं है, तो बोलना बोल, जन्म भर बोला नहीं उसने, अरे वो पकड़ जाए थे तो लात मारते वो चिड़ ठीक करने के लिए, तो वो आदत उसी दवा देते चिड़ कर देते, बोलते नहीं, बोले नहीं उम्र भर, तो ये डरते थे, कहते हम डरते, ये कह देगा नहीं बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे नहीं, बोल जन्म भर ये सच्चाई का बहुत ख्याल था उनको। तो ऐसे सच्चाई से काम अच्छा हुआ है, तो जयदास जी कितने अच्छे निकले, गीता प्रेस जैसा प्रेस का स्थापन किया, रक्षा करी, वृद्धि करी, कितना दुनिया को लाभ हो रहा है, तो सच्चाई करने से बहुत लाभ होता है। सत्य बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साथ है ताकि हृदय आप भगवान स्वयं रहे। सत्य कृष्ण से मुक्ति एक छोटी सी, सत्य कृष्ण से मुक्ति, व्यापार से मुक्ति, व्यापार की आवश्यकता ऐसे तत्व चंद्राणी पहले भाग में व्यापार सुधार की आवश्यकता, व्यापार से मुक्ति ले गए इस तरह से। आपको कलकत्ते में शेर जी ने कहा था कि तुम व्यापार करो, कैसे करो, तो तुम्हारी दुकान पर बैठकर बता दो, ऐसे ऐसे व्यवहार करो और 12 महीना तक मैं कहूं जैसे करो, और गए साल जितना हुआ उतना मुनाफा ज्यादा हो जाए तुम्हारा घाटा पड़ के मैं दूंगा। इस तरह से व्यापार करने घाटा लग जाए तो मैं दूंगा। अब मैं कह दूं मैं दूंगा तो कहां से दूंगा? जयराम जी दे सकते, घाटा नहीं लगेगा। ये दिन में तो घाटा दिखता है कि इतना घाटा हुआ इतना घाटा, 12 महीनों के बाद टोटल उतना ही जाएगा, ठीक बरबर मिल जाएगा। तो सच्चाई साथ करने से दिखता है घाटा लग जाएगा, ये तो सच्चाई से झूठ बोलते से इतना ही आ जाएगा, दिखता है ऐसा है, होता है उतना ही, जितना आने वाला है उतना आएगा ही। यदि स्मृतियम नहीं तत्परेशम, जो हमारी चीज है वो दूसरे कैसे मिल जाएगी? आपको बुखार आना मेरे आ जाएगा, मेरे को बुखार आपको आ जाएगा, तो मेरे बुना पावन मेरे को हो जाएगा। मैं कहता हूं रुपया नहीं लगता, 13,000 रुपया ला कर दिया, कहीं महाराज गया हूं लगाना है, अरे भाई मदन जी है उन्हें जमा कर दो, खर्चे तो ही बात है, मेरे को कहते रुपया ले लो, हम करेंगे रुपया का। रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, किराया मिलता है, पोती मिलती है, मकान मिलता है, भाई माथा फोड़ेंगे आगे निकलेगा। रुपये से चीज मिलती है उनसे हमारे कम नहीं मिलती, रुपये वाले उसे बढ़िया चीज मिलती है हमारे को, एक दो साल हो रहे 4-5 साल होते हैं, तरह तरह के पैसा। सबसे वृत्ति माधुरी भांत भांत को नाज, बात ये जो ये कई तरह की भांत भांत को नाज, दावा काऊ का नाज बिना बिले राज मौत हो गई। तो हम घाटे में रहते हैं क्या? अच्छी तरह से गाड़ी में चलते हैं, एयर क्लास में हवाई जहाज में चलते हैं, रखना पैसा रखने वाले साथ में हवाई जहाज में बहुत कम चलेंगे, जो पैसा रहते हैं खर्च हो जाए रखते हैं, हमारे जल्दी पहुंचना है तो ले जाओ तो कोई बात नहीं, हम पैदल ही जाएंगे, देरी लगेगी तो जल्दी है तुम गाड़ी में ले जाओ, हवाई जहाज ले जाओ तो गाड़ी में ले जाओ, हमारे तो जाना है नहीं, हमारा ये बात हो शहर में कहा आपने कि यहाँ से त्रिवेणी नदी में स्नान किया हुआ है मिर्जापुर में, तो महाराज ने कहा महाराज मेरा विचार मैं नहीं कहता मिर्जापुर से त्रिवेणी जाना है, हमारे जाना है ही नहीं, कहीं से नहीं गया, कोई कहते महाराज त्रिवेणी साहब चलो कोई ले जाए वहां चले जाएंगे, नहीं जाएगा मर्जी तुम्हारी, अभी आपने बुला लिया हम आ गए, गाड़ी हमारे पास ही हो जाएगी, ये तो हमारे क्या जाना, हमारे जाना है ही नहीं, जाना जिसको ले जाना वो ले जाओ, हमारी जरूरत क्या है, मौज लेती है बड़ा आनंद लेता है। तो न्याय युद्ध काम करो आपके मुनाफा है जो होना है, जितना होगा अधिक नहीं होगा, सुनिए लिख दिया विधाता लेख नहीं टलने का, खुशुराई बढ़े नहीं तेल नहीं घटने का। वो मिलेगा प्रारब्ध जो कहा जाता है, ये प्रारब्ध से आलसी नहीं होता है आदमी, प्रारब्ध का अर्थ है पाप मत करो, उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, पाप मत करो, मिल जाएगा, दोनों पाप मत करो आप ठीक रहेगा, इस वास्ते आप व्यापार में सुधार करो, सच्चाई बोलो, सच्चाई रखो, आपकी पेट बन जाएगी, पहले कई दिन लोग ऐसा संदेह करेंगे फिर पेट बन जाएगी, फिर दुकान से ले आओ बच्चों को भी ले आओ दुकान ले आओ, ठगी होती नहीं, तो पेट बंधेगी वह बड़ी बढ़िया चीज होगी, नामोन शाह कमाए खाए नामोन चोर मारी जाए, चोर में नामोन है वो चोरी करता है तो कोई चोरी को पड़को इसको, कोई ऐसी गलत गुंडागर्दी होती है ना तो नाम लिखा रह सके पकड़ू सबको, ये है तो नामोन चोर मारी जाए, चोरी नहीं करी है तो ऐसी करी है, यही है, ये गुंडा आदमी पकड़ो उसको दंड मिलेगा, अरे भाई हमने नहीं किया कि तुम हो गुंडे हो, नाम उत्साह कमाएगा माउन साह ये अच्छा है हमारा, इसे पेट बंद रहे इसे बड़े ठीक रहता है, वो पेट तभी बंदती है जब न्याय युक्त काम करो, अन्याय न करो, मन में जिद रखो, सबको दो, गीता प्रेम पुस्तकों की दुकान है, कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान है, कि तुम्हारे पसंद नहीं हो तो पीछे दे दो, पुस्तक आवे तो पीछे दे दो, पैसा ले दो अपना बैंक रखो, जाने के आदमी पैसे थोड़ी देगा, बिकने के बाद नहीं भाई पीछे आप नहीं देते, वो कहते पीछे तो हमारी क्या हाल हुआ, तुम्हारी मत दया मत रखो, मत में मत रखो, ऐसा चलता है काम। करोड़ रुपयों से अधिक कमा करके कपड़े की दुकान पुस्तक लेती है तब पुस्तक सस्ता चलता है। नहीं तो आप समझो आज क्या भाव है कागजों का, इतनी बची पुस्तक 3500 रुपया। कोरा कागज खरो दो रहते पुट्ठा बंदा हो तो हमारा 3500 रुपये नहीं बने, ऐसा बुरी। तो उद्देश्य है कि लोगों कैसे ते प्राप्त मंत्री माँ में वह सर्वभूत हिति रता प्राणी मात्र का हित कैसे हो, ये भाव रखो आपको बढ़िया काम होगा, बड़ी प्रसन्नता होगी। वो सुख दुख के सुख क्या है, मन में शांति रहेगी। बाहर घाटा भी लग जाए पर मन में बड़ी शांति रहेगी, याद रहेगी हमने पाप नहीं किया। मंत्री को सदा अपना चरित्र और अपना भाव ये पवित्र रखना चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए कि हमारा चरित्र अच्छा है, हमारा भाव अच्छा है, किसी को बुरा नहीं चाहते तो दुख आने पर भी दुख नहीं होगा। हमें पाप किए ही नहीं, हमें न्याय किए ही नहीं, क्या दुख है। ऐसे सच्चाई पर विश्वास होता है, महाराज उसे कभी गलती हो जाती तो वो मिट जाती है। एक हमने कथा सुनी है, एक आदमी था बड़ा सत्यवादी, काम करता था अच्छा। तो एक सामने सुनार की दुकान थी, तो ये पहरा खबरदार खबरदार गश्त लगाने वाली, तो इनको पता लगा कि अमुक ग्राहक ने लाकर सोना दिया है, आज इतना सोना है इनके पास। तो वो पहरे वाला ही जाकर के उसको सुनार को मार दिया, फिर सोना लेकर बक्सा लेकर बाहर निकला। और ये इत्तेफाक से गए पेशाब करने को बाहर, उड़ते ही उसको पकड़ लिया, तुम मेरे को मत पकड़। कहते भाई क्यों नहीं पकड़ू, कहे तू फंस जाएगा, अभी मेरा कहना है मान ले, आधा तेरा आधा हमारा। कह मैं बेईमान नहीं हूँ, आधा जाऊ मैं कुछ नहीं बोलिए, पकड़ लिया। तो उस पहरेदार ने सीटी बजाई, सीटी बजाई, पहरेदार इकट्ठे हो गए, कैसा सोने के दुकान में से ये बक्सा ले आया और मैंने पकड़ लिया यहाँ। और देखा तो सोना भरा पड़ा है बक्से में, सोना पकड़ लिया उसको, ले जा कि ये चोरी करने वाला है, इसने किया। ले गया वहां पर मुकदमा चला, हथकड़ी पड़ी हुई बेचारा, हथकड़ी से जावे विचार करे मुकदमा चलते चलते चलते जज ने फैसला दिया को फांसी दे दो, ये मनुष्य मारने वाला है इनको फांसी दे दो। फांसी का हुक्म होया, फांसी का हुक्म होते ही कहा उसके भी न्याय नहीं है, परमात्मा के साथ न्याय नहीं है। जज के ऊपर असर पड़ गया कि आदमी ये सच्चा है, इतना बोलता है ना, फंसी तो खूब हो गया, अमुक दिन हो गई, सच्चा है, अब कैसे करे। तो उसने महाराज युक्ति पैदा करी, एक आदमी रोता रोता आया, वैसा रात में खून हो गया, हमारे बाप को मार दिया, लू कैसे कर दिया, क्या करा, कैसी बात हुई, कहा है कि वो ऐसे मरा हुआ ऐसे पड़ गया है, चार दिन का खून बिखरा हुआ लथ पथरे पड़ा। तो एक वो सिपाही जिसने पकड़ा वो, और एक वो सज्जन, दोनों को कहा उनको उठा कर लाओ। तो दोनों अटैच बोले उठाए हुए, दोनों को उठा कर लाए। तो वो मुर्दे को उठाया तो वो सिपाही बोला मेरी बात मान लेता तेरे को पैसा मिलता, आधा तेरा हो जाता, अब देख सच्चाई का देख फल, अब भया सच्चाई सच्चाई करता है, अब फांसी होगी तेरे को। वो कह भाई फांसी हो जाए तो जाओ, मैं झूठ कपट कैसे करूं, झूठ कपट मैं नहीं करता, फांसी मैं नहीं देता, मैं झूठ कपट से डरता हूं। ये बातें हुई, वो ऊपर मुर्दा बना वो लिख रहा था कि सिपाही बोला, ये मुलजिम बोला, ये सिपाही बोला, ये कैदी बोला, लिख लिया। वहां जाकर रखा चट वो उठ गया, अब सिपाही काम करने लगा, बीच में जंगल पड़ता था थोड़ा, जंगल में आपने बातें कर ली, ऊपर तो मुर्दा है वो देखा बात कैसे क्या इशार के, ये सिपाही बोलता है, ये कैदी बोलता है। तो जज ने कहा कि इसको फांसी सिपाही हो गई, इसने चोरी करी, इसने कही ये हो गया, पर तू सच्ची बता कि तेरे हाथ से कोई हत्या हुई है क्या। मैं पक्षपात नहीं करता, घूसखोरी नहीं करता, सच्चाई के साथ काम करता हूँ, तो मेरे हाथ से फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया? तुम सच्ची बताओ। तो उसने कहा, महाराज बहुत पुरानी बात है, मेरे घर में एक आदमी आता था, तो एक दिन मैंने उसको पकड़ लिया तो क्या गया, मार करके पीछे नदी बैठी फेंक दिया, किसी को कुछ पता नहीं लगा। तो उसके लिए ये फांसी तुम्हारे उसके लिए होगी और ये फांसी उसको होगी। अब मेरे कोई बात नहीं, अब मेरे कोई असंतोष नहीं है, न्याय है, परंतु यहाँ मैंने यही काम कर मेरे को फांसी होती है। तो इस न जाने किस समय में कौन सा काम किया जिससे सब जलता है, परंतु वास्तव में परमात्मा के यहाँ न्याय है। यहाँ तो वकालत में महाराज झूठा तो साचा हो जाता, साचा झूठा हो जाता है, ये बात चला गई से खुशखोरी से, वहां तो झूठे गई नहीं है, नहीं वकील मुख्तार चले थे वहां बदल गई, उसे भी बड़ी मुश्किल हो गई। इस वास्ते अपने ठीक तरह से सच्चाई के साथ अपना पक्का अपना चरित्र और अपना भाव ठीक है उस पर विश्वास रखो। डर किस बात का, अब डर है नहीं भाई किस बात का, तो अपनी बात पर अपनी नीयत पर अपने आचरण पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, फिर डरने की कोई जरूरत नहीं। और काम खराब किया है तो महाराज अभी बच जाओ तो क्या है, फिर कभी दंड मिलेगा, वो तो दंड भोग नहीं पड़ेगा, किया कर्म किया है। अवश्य में उपभोगतम केव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म किया अवश्य में उपभोगतव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, न क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैः न भुक्तं क्षीयते कर्म, कर्म है वो बिना भोगे न सदैव, सैनो कल्प बीत जाए तो भी भोग नहीं पड़ता है। भगवान की भक्ति से कर्मयोग से जो पाप कट जाते हैं पूरे सब, माम एकम शरणम विजयन पा सर्व पापे पे मोक्ष, मेरी शरण हो जाए सब पास मैं मुक्त कर दूंगा भगवान के शरण बस। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप, मैं भगवान आप हुए नाथ हूँ, हो राम को नाम जप, हे नाम जप करो, ऐसे नाम जप करते हैं उसे असर नहीं पड़ता है। बच्चा रोता है माँ माँ माँ, अरे माँ 10-15-20-50 स्त्रियां बैठी है सबका नाम माँ है, अपने बड़े माँ कहते हैं वो माँ माँ कहता है तो सब दौड़ेगी क्या, एक दौड़ेगी एक, वो दूसरी माँ नहीं कहता अपनी माँ को ही माँ कहता है, माँ नाम तो सबका है, मेरी माँ मेरी माँ, ऐसे भगवान को अपना मान करके भजो, भगवान मेरे हैं ये अपने नहीं है, यहाँ कहीं ये तो मेरा मिला है, जैसे आप सब मिल गए ऐसे ऐसे, कोई ब्याह करके आ गई, कोई जन्म करके आ गया, बैठ कर टिकट में गाड़ी में एक हो गए, अपना टिकट कर दूंगा सब उतर जाएंगे। ये अग्रवाल समाज में कहते हैं सर उतर गया, सर उतर गया टिकट हो गया उतर गया बेचारा, अपने घर पास हो गयो सर पास हो गयो सब उतर जाओ, तो टिकट उतना ही था अब कैसे जाएगा, जितना टिकट उतना कौन उतारेगा, टीटी भी आ गया क्यों भाई ये देख टिकट मेरे पास हूँ, उतार देगा जिसे कैसे उतार देगा, टिकट आने पर उतना ही पड़ेगा। ऐसे ये श्वास है उम्र है वो है जिसे चलो खाओ, जब श्वास खत्म हुए जाना पड़ेगा उसी क्षण, फिर टिक नहीं सकते, तो अपना काम ठीक करो, न्याय करो, ग्राहक आवे उसका आदर करो, सत्कार करो, जल खाओ। जैसे मनुष्यों की एक नियत होती है कि हमारे दुकान पर आवे तो चारा ना दर्शन ना खट ठगे भी नहीं क्या चला जाए, इसलिए चाहे 5 पैसे भी दुकान चारा ना भी मुनाफा होना चाहिए, मेरी दुकान में आया है और दुकानों की अपेक्षा ऐसा भाव रखो जितना पूर्व सके 2 पैसा 4 पैसा कि इतना हम सुगमता से पूर्व सकता है तो उतना मुनाफा, औरों की अपेक्षा हमारे यहाँ से फायदा होना चाहिए, तो माल बिकेगा ज्यादा ज्यादा बिका थोड़े मुने बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये बात आप जानते ही हो, अगर ज्यादा मुका मुनाफा लिया और माल कम बिका तो ज्यादा हो जाएगा पैसा, ज्यादा पैसा कैसे हो जाएगा, चीजें थोड़ी बिकेगी और थोड़े मुने मारवाड़ी बड़े कहावत है कि थोड़े कवे घड़ो जीवनो है, मोटा कवे तो गड़बड़ दूजा आ गया जा खाई को सकेगी, छोटा छोटा कवाल है थोड़े कवे घड़ो जीवनो है, तो थोड़ा थोड़ा मुनाफा से बहुत फायदा है। माल ज्यादा बिकेगा तो मुनाफा ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, ज्यादा लोग माल कम बिकेगा तो ज्यादा हो जाएगा, आप नियत अच्छी रखो, कैसे उनको सुख हो, कैसे आराम हो, कैसे सस्ती चीज पहुंचे, नियत ऐसी रख रख करो तो उसमें लाभ होगा, बिगड़ेगा नहीं, करके देख लो, एक बार बिगड़ भी जाएगा तो पहले जो ठगाई की है उसका प्रायश्चित होगा, वो भोगना पड़ेगा भाई। जब अब झूठ कवर नहीं करेंगे, अब जासूसी नहीं करेंगे, अब झूठ कवर नहीं करेंगे, झूठा बिल नहीं बनाएंगे, सच्चाई के साथ काम करोगे तो सच्चाई करेंगे। आजकल सच्चाई रखने वाले को कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा समुदाय ऐसा हो गया, समुदाय हो गया तो उसमें बड़ी मुश्किल होती है। ऊपर के नीचे के सब के सब घूसखोर, अब क्या करे एक आदमी, तो बड़ी दुख की बात होती है, उठा तो होना पड़ता है। पर सूर भी रहो, दुख उठाओ, तिरस्कार पड़ता है, बदली कर देते अफसरों को, देखो ये आदमी आमंत्रण दे, वो पास में रहने नहीं देते, कहते घूस लो और हमारे को ही दो। अब इस अफसर करें क्या, तंग करे तो मैं घूस लेता ही नहीं, बताया है जिसको कमाया थोड़ी बहुत चाय पानी आप ले लो, अधिक तो मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं कमाता ये सही हूँ, तो टिक नहीं सकता महाराज, तो ये रह नहीं देते। ऐसे मुश्किल होती है, और जितनी मुश्किल होती है वही तपस्या, तपस्या आराम हो तपस्या में, पचाग्नि तपता है, जल चलता है, आराम होता है, तपस्या में कष्ट होता है, वो तपस्या उससे ये तपस्या तेज है, वो तो जान करके कष्ट हो है, ये आपको सच्चाई के साथ कष्ट होता है। एक गार्ड था रेल की बीती उठता, अम्बाला क्या था ना याद नहीं है, अम्बाला क्या, तो वो भगवान का भक्त, भगवान का भजन करता, भगवान का भरोसा रखता गार्ड था, तो स्टेशन पर गया, स्टेशन मास्टर से मिला, बात हुई, बात बात में कहा भगवान की कृपा है, भगवान सब काम करते हैं, तो वो बोला भगवान की कृपा है, अब गाड़ी पर मत जाओ, क्या भगवान कर देते हैं, तुम भगवान भगवान करते हो, अब गाड़ी जाती मत जाओ, अच्छे भगवान ले जाऊंगा। गाड़ी गई, अगर गाड़ी है ही नहीं तो कौन सा वो था, सा अम्बाला था, उसको घबरो बोला करके, हम रहे जमाने की बात है ये, जब हम पढ़ते थे उस समय थे, रोके आगे निकाल दिया जाए तुम्हारे को, थोड़ा दिनों में पेंशन होने वाली थी तो निकाल दिया जाए, तो निकल रहा है, तो थैंक यू, बहुत बड़े आनंद की बात है, बहुत आनंद की बात है। ऐसे होते तो उस अफसर के असर पड़ा कि पेंशन होने वाली है, नौकरी से खर्च कर दिया, फिर गए, बड़ी आनंद की बात है, बोले क्या बात है, कि बहुत खुशी की बात है, खुशी की क्या बात होगी, नौकरी बंद होगी, पेंशन मिलती थी वो नहीं मिलेगी, तो कहते अपने काम से तो कई बार दुख पाया हूँ, पर आज भगवान के नाम से, भगवान की मर्जी, उनसे आज दुख आया, कितनी आनंद की बात है, भगवान की कृपा है, मेरे भगवान के भरोसे होंगे, तो भगवान के नाम से दुख आया, ऐसा दुख कहाँ पड़ा, ऐसा दुख तो बिरले आदमी को मिलता है, इस वजह से मेरा आनंद आ गया, तो बहुत ठीक है महाराज, आपके नाम से आज मेरे दुख हो रहा, तो इसने कहा भाई ईश्वर खड़ा, बात सब बता दी है, ऋषि बता दी, तो भगवान के नाम से लो, उसके नुकसान नहीं होता है, दुख आवे तो आनंद होता है, उसमें होता है कि नहीं, भगवान के नाम से दुख पाया, ऐसा दुख कहाँ पड़ा बताओ, ऐसा दुख तो बहुत बिरले को होता है, ऐसे दुख पाती है दुनिया, ऐसे सच्चाई के साथ रहते हुए कष्ट उठा दो, कष्ट में भी आनंद है, दुख में भी आनंद है, उसके सुख में भी आनंद है, दुख में भी आनंद है, परिस्थिति हरेक में आनंद रहता है, बाहर से घटबड़ी तो होती रहती है, भीतर मौज रहेगा तो भीतर का आनंद एकदम रहेगा, उनको अपने हाथ की बात है, बाहर का दुख सुख हाथ की बात नहीं है, और भीतर की आनंद की हाथ की बात, और भीतर का सुख ये वो सुख है, बाहर का सुख क्या हुआ, लखपति करोड़पति चल रहे, भीतर से आग लग रही है कोई।